इब्राहिम चयूत बल्कि अवां जो पालनहार उहो ई आसमानन ऐं ज़मीन जो पालनहार आहे जंहिं उहे बणाया आहिनि ऐं आउं उन ॻाल्हि ते शाहिदी ॾींदड़नि मां आहियां।